Bosgarren unitatea, atarian, landetxean, iru. Nahiko animalia txikia da. Lau hanka ditu, eta isil-isilik ibiltzen da. Buztan luzea dauka, eta bibotea ere bai. Ileleuna dauka, eta kolore askotakoak daude. Grisak, beltzak, arreak. Xaguak harrapatzen ditu. Begi berdeak, urdinak eduki ditzake. Haserretzen bada, kontu zatzaparrekin. Zein da animalia hau?